serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 kwietnia, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Tysiące ludzi na placu Świętego Piotra czekają na papieskie błogosławieństwo Urbi et Orbi. Policja w Łodzi zapobiegła ustawce pseudokibiców, zatrzymano 13 osób. Robert Lewandowski kontuzjowany, a przed Barceloną kluczowe pojedynki w Lidze Mistrzów i Pucharze Króla. Chrześcijanie wszystkich wyznań obchodzą święto Zmartwychwstania Pańskiego. 35 tysięcy osób z całego świata przybyło na plac Świętego Piotra na mszę, którą jako papieski delegat odprawił kardynał Angelo Comastri. W homilii Franciszek zachęcał do odnowienia daru nadziei i radości. Plac Świętego Piotra jak co roku udekorowany jest tysiącami kwiatów. Trwa oczekiwanie na papieża Franciszka, który w samo południe ma pojawić się podczas błogosławieństwa Urbi et Orbi. To najważniejsze i najstarsze święto w Kościele katolickim, niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Tradycją pierwszego dnia świąt wielkanocnych jest śniadanie poprzedzone składaniem sobie życzeń. Wszystko, co znajduje się na stole, ma swoją symbolikę, mówi kardynał Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Dlaczego chrzan i dlaczego go trzeba przeżuć? No żebyś poczuł, co znaczy gorzkość niewoli, gorzkość grzechu, gorzkość cierpienia. No a dlaczego po tym chrzanie jajko? No bo od tego cierpienia i grzechu przechodzisz do nowego życia. Ostatnio. Dlaczego baranek? Dlaczego to mięso, ta kiełbasa? Nie dlatego, żebyś się najadł kiełbasy, tylko żebyś wiedział, że Jezus umarł, stał się ofiarą, barankiem ofiarnym. Ta symbolika świąt wielkanocnych była obecna także w Toruniu podczas śniadania dla osób samotnych. Ważne są takie spotkania śniadaniowe dla nas, no, samotnych. To jest takie spełnienie marzeń, że można się z kimś spotkać, że można porozmawiać, że można powspominać. Jest okazja, żeby wyjść z tego domu. Śniadanie wielkanocne dla każdego jest wyjątkowe. Jest to bardzo rodzinny dzień. No a niestety są osoby, które te dni spędzają same w domu, w czterech ścianach. No i na pewno to generuje ogromny smutek u tych osób. I właściwie śniadanie wielkanocne odbywa się po raz drugi. W zeszłym roku był pierwszy raz. Są wzruszeni często. Niektórzy ze łzami w oczach dziękowali za to, że mogli tutaj być, za to, że nie musieli siedzieć sami w domu. Mówiła organizatorka śniadania dla samotnych Małgorzata Kałdowska. Na stołach nie zabrakło ciepłego żurku, słodkich wypieków, a każdy z przybyłych otrzymał drobny upominek. 5 tysięcy policjantów na drogach pilnuje w święta naszego bezpieczeństwa. Policja niezmiennie apeluje o rozsądek za kierownicą. Tylko wczoraj i przedwczoraj w wypadkach zginęło 7 osób. W piątek i sobotę na polskich drogach policjanci obsługiwali 120 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 7 osób, a 132 osoby zostały ranne. Przez te 2 dni policyjnych działań zostało zatrzymanych też 710 nietrzeźwych kierowców. Mówimy tutaj o stanie po użyciu i stanie nietrzeźwości. Mówił Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Funkcjonariusze sprawdzają trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów oraz przede wszystkim prędkość jazdy. Łódzka policja zapobiegła ustawce pseudokibiców w lesie pod Sieradzem. Po informacji, że planowana jest bójka, policja skierowała we wskazany rejon siły ściągnięte z Sieradza, z Duńskiej Woli, Łasku. W środku lasu funkcjonariusze zauważyli grupę mężczyzn, która na widok mundurowych rozbiegła się w różnych kierunkach. W efekcie w ręce policjantów wpadło 13 osób w wieku od 18 do 47 lat. W sąsiedztwie miejsca spotkania mundurowi ujawnili również 7 samochodów osobowych, w których znajdowała się odzież świadcząca o przynależności klubowej, rękawice do walk, ochraniacze, tzw. owiki na ręce, trzonek od siekiery, maczeta i gaz pieprzowy. Mężczyźni ci nie byli w stanie logicznie wytłumaczyć, co robili w tym miejscu oraz po co im znalezione w pojeździe przedmioty. Mówiła Aneta Sobieraj z łódzkiej policji. 4 mężczyzn ukarano mandatami za wjazd do lasu. W stosunku do 1 jest wniosek do sądu za posiadanie maczety w miejscu publicznym. Fatalne wieści dla kibiców. Robert Lewandowski z powodu kontuzji będzie pauzował co najmniej 2-3 tygodnie. A to oznacza, że nie zobaczymy Polaka ani w finale Pucharu Króla przeciwko Realowi Madryt, ani w półfinale Ligi Mistrzów przeciwko Interowi Mediolan. Lewandowski doznał kontuzji w 78 minucie meczu z Celtą Vigo. Na razie nie ma informacji, jakiego doznał urazu kapitan reprezentacji Polski. Według hiszpańskich mediów mogło dojść do naderwania mięśnia dwugłowego uda. Trener Barcelony Hansi Flick powiedział, że na oficjalny komunikat w sprawie Polaka trzeba poczekać na wyniki badań, które Lewandowski przejdzie dziś. Klimat. Bardzo dobra jakość powietrza aktualnie jest w północno-zachodniej części kraju. W pozostałej części naszego kraju jest dobra jakość powietrza. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to 58%. Do 18 zalecane jest korzystanie ze źródeł prądu. Potem między 19 a 22 zaleca się oszczędzanie. Udział OZE spadnie wtedy do około 10%. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela ciepła, piękna, słoneczna, tylko na północnym wschodzie więcej chmur i przelotne deszcze. Na północy będzie najchłodniej 18 stopni 22 w centrum i na południu do 24 na Górnym Śląsku. Autopromocja. Poniedziałek wielkanocny. Wiele dobrego w Trójce. Świąteczne, dwugodzinne wydanie muzycznej Poczty UKF. Chwilę po 12. Ulubione piosenki słuchaczek i słuchaczy Trójki. Zapraszam, Mariusz Owczarek. O 14.00 piosenki warszawskie. Autorzy tej książki Jan Emil Młynarski, Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk i Pablo Pawo w roli szefa tej ferajny. Pierwsze pytanie, które mam, dlaczego jest tak dużo piosenek o Warszawie? Zabrzmi muzyka, popłynie opowieść. W sam raz na wielkanocny poniedziałek. Do usłyszenia w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? Ta? A może byśmy kupili w Media Expert? Kupione, Barbara. Tak szybko? Turbo wyprzedaż jest, nie ma co się zastanawiać. Ruszyła turbo wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Apple Watch 10, srebrny, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2449 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Wielki super gaz, super hit. Papierki nużą mnie, więc włączam wielki. Wielki super gaz, super hit. Gdy w parku dłożą się z wami spacerki, gdy para wznosi się z nas frankfurterki, nawet gdy tylko mam wsiąść do szoferki. Graj w gierki na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Jak firmowe zakupy, to wszystko masz na Allegro Biznes. Prowadzisz biuro, salon fryzjerski, masz warsztat, a może jesteś fachowcem lub działasz w gastronomii? Produkty codzienne i specjalistyczne kupisz wygodnie i z rabatami dla firm. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Paweł Sztarbowski, słuchają Państwo Księstwa Ptaków, a właściwie to może jednak Królestwa Roślin, a może Królestwa Ptaków albo Księstwa Roślin. Straszne zamieszanie, a to dlatego, że dziś rozmowa, w której do końca nie wiadomo, kto jest prowadzącym, a kto gościem. W studio jest ze mną mój redakcyjny kolega Stanisław Łubieński. Dzień dobry. Dzień dobry. Z którym, jak Państwo zapewne wiecie, dzielę tę niedzielną antenę i co dwa tygodnie w południe ja prowadzę Królestwo Roślin, a Staszek audycję Księstwo Ptaków. Chyba teraz nie pomyliłem. Tak jest. Urodzinowe spotkanie, bo już mniej więcej rok trwają nasze wymiany cotygodniowe. Dokładnie. Rok temu w kwietniu zaczęliśmy. No i tak trochę po królewsko-książęcemu się wymieniamy. A dziś ptaki przyszły w gości do roślin. A pretekst do tego naszego wyjątkowego spotkania ptaków i roślin jest niebagatelny, bo wyszła dopiero co książka Stanisława Łubieńskiego, Drugie życie czarnego kota, w której Staszek pokazuje, że nie tylko jest miłośnikiem ptaków, ptasiarzem, ale też dużo szerzej patrzy na przyrodę jako całość. I co ciekawe, Taką bohaterką tej książki jest również Warszawa, więc jest to opowieść o dzikiej przyrodzie w mieście i o tym, że miasto też jest przestrzenią przyrodniczą. Mówię o tym, bo często o tym zapominamy i to nie jest, myślę, takie oczywiste skojarzenie, kiedy myślimy o przyrodzie, żeby do głowy przyszło nam wtedy akurat miasto. Taki drobny cytat na początek, na zachętę. Wszystko, co żyje, ma do opowiedzenia historię. Więc mam nadzieję, że tutaj podzielisz się z nami różnymi historiami istot, które w tej książce opisujesz. Ja na przykład to, co mnie jakoś urzekło, to twoja opowieść o białożytkach podróżujących do Afryki w bardzo długie trasy wyruszających co roku, żeby przetrwać. Mam nadzieję, że takich historii tutaj znajdziemy troszkę, ale może najpierw, zanim przejdziemy do naszej rozmowy, posłuchajmy muzyki. I znowu pomyślałem, że spróbuję jakoś pogodzić te nasze dwie audycje, pogodzić ptaki i rośliny i zaproponuję Armię, piosenkę Jestem drzewo, jestem ptak. Ach, wspaniale, bardzo lubię tę piosenkę. Z góry oczywiście tutaj Państwa przepraszamy, że w to niedzielne, świąteczne południe takie troszeczkę ostrzejsze dźwięki się pojawią. Dziś Księstwo Ptaków gości w Królestwie Roślin. Stanisław Łubieński, pisarz, publicysta, pasjonat ornitologii, autor m.in. 12 srok za ogon, książki o śmieciach, a dosłownie chwilę temu pojawiła się w sprzedaży jego najnowsza książka Drugie życie czarnego kota. I to głównie o niej i o dzikiej przyrodzie w mieście będziemy rozmawiać. Mamy dziś Wielkanoc. Takie dość wyjątkowe święto dla religii chrześcijańskiej. Święto związane z wiarą w zmartwychwstanie. Jakby tu nie patrzeć, drugie życie. Mhm. Może niekoniecznie czarnego kota, ale jednak drugie życie. I twoja książka też jest w jakiś sposób o zmartwychwstaniach. O takich niezwykłych mocach przyrody, szczególnie roślin, ale też myślę całej natury do tego, żeby powracać, żeby mieć jakieś kolejne swoje życia, żeby się regenerować. Co takiego cię fascynuje w tym procesie regeneracji? No właśnie, to jest też książka o odradzaniu miasta, ponieważ jak wspomnieliśmy, jest o Warszawie, no to nie sposób pominąć ważnych epizodów z jej historii, czyli okresowego znikania tej Warszawy przy różnych okazjach. Pierwsze poważne zniknięcie to był najazd Szwedów w XVII wieku. No ale wiemy, że w czasie wojny duża część Warszawy została zrównana z ziemią i prawie na równi interesowało mnie, jak ta Warszawa się podnosiła z ruin, ale też ta przyroda, która przetrwała w tym mieście i ta przyroda, która przybyła do tego miasta, kiedy ono zostało zniszczone i ta przyroda, która się zaczęła jakoś odnajdywać w tych warunkach rumowiska, pustyni, którą centrum się zamieniło. Tutaj też niesamowicie dla mnie zaskakujące było uświadomienie sobie po przeczytaniu tego rozdziału w twojej książce, że niemal 75% przyrody w Warszawie po II wojnie światowej zostało totalnie zdegradowane. Mm-hmm. Tak, zwłaszcza ta zieleń uliczna, której zresztą w Warszawie przedwojennej było stosunkowo niedużo. Warszawa nie była wcale miastem zielonym, no zostało zniszczone i ciekawe rzeczywiście były te procesy, które nastąpiły, kiedy ludzie zniknęli z tego centrum i pojawiły się te pionierskie rośliny, które zaczęły wyrastać na gruzowisku, topole, brzozy. Czytałem też takie wspomnienia. Wydaje mi się, że to były wspomnienia Waldorfa i on opisuje okolice ulicy Wareckiej. Ja tego w książce chyba nie umieściłem. I że tam nagle w tym centrum zrujnowanym, takim pustynnym krajobrazie słychać kumkanie żab, że po prostu padał deszcz, który zebrał się w takim basenie jakiejś zawalonej piwnicy i zupełnie abstrakcyjna scena, jakieś takie pustkowie kamieniste i ktoś tam przechodzi i słyszy jakby chór, żabi chór w środku miasta, co teraz jest trudno wyobrażalne z wielu powodów. Płazów prawie nie ma już w Warszawie. Ale ty swoją książkę zaczynasz dużo, dużo wcześniej niż Waldorf, niż II wojna światowa, nawet niż potop szwedzki, bo no właśnie ten rodzaj takiego hymnu na cześć Warszawy, na cześć przyrody w Warszawie rozpoczynasz w jakiejś głębokiej prehistorii. Tak, muszę powiedzieć, że musiałem się trochę zmusić, żeby poczytać o interglacjałach. Tak naturalnie nie ciągnie mnie do geologii zupełnie, ale też uświadomiłem sobie, że po prostu to jest jedna z wielu białych plam w mojej przyrodniczej wiedzy, więc postanowiłem trochę dociec, co tam się działo przez tysiące lat poprzedzające proces powstawania Warszawy w tym miejscu, w którym powstała. No i tak, a pretekstem do tej opowieści było moje wybranie się do jednej z warszawskich piaskarni z moim kolegą, który tam poszukuje w takich stertach takich odpadów, bo w piaskarnie wydobywają piasek, ale przy okazji całą masę innych rzeczy. I wszystko, co nie jest piaskiem, jest bezwartościowe z punktu widzenia piaskarni i wypada na takie kubki gdzieś tam z boku. I jest frakcja mniejsza i większa. No i grzebaliśmy tam w tych kupach właśnie cegieł i kamieni. No i okazało się, że po prostu tego dnia, kiedy byłem tam po raz pierwszy, mieliśmy wybitne szczęście, jak się okazało, bo prawie spadł nam na głowę ząb nosorożca włochatego i to jakoś mnie uruchomiło. Co to za historia, że tutaj w Warszawie taki ząb, potem jeszcze kawałki kłów mamutów, bardzo dużo szczątków, takich skorup, jakichś naczyń z bliżej nieokreślonej epoki, kafli ceramicznych, więc pomyślałem, że to znowu jest być może temat na osobną książkę, więc musiałem się tutaj trochę ograniczyć i spróbowałem tą prehistorię jednak zamknąć w jednym rozdziale, a resztę poświęcić już tym czasom, które są jednak bardziej namierzalne tak fizycznie i więcej jest śladów też w literaturze szeroko rozumianej. Ja myślę, że czekamy na tę kontynuację, bo to jest fascynujące, jak ty opisujesz te przejścia lodowców, schodzenie lodowców, potem jakieś wyłanianie się ostrowów, które za jakiś czas znikają na tej Wiśle. No bardzo dużo tam jest takiego fachowego materiału. Swoją drogą, jak mówisz o tej piaskarni, to ciekaw jestem reakcji tych piaskarzy na te wasze poszukiwania. Piaskarze byli kompletnie nie zdziwieni. Co więcej, mój kolega jest z nimi zaprzyjaźniony i oni mu odkładają co ciekawsze rzeczy i też z ich rozmowy wynikało, że oni już się całkiem nieźle wyznają na tych kościach jakichś jeleni, prażubrów i tak dalej, że on ich tam podszkolił i zdaje się nie on jeden grzebie w szczątkach. A wracając do tematu zmartwychwstania i różnych istot, które mają tę zdolność odradzać się w jakimś innym życiu, chciałbym zapytać o fragment twojej książki, w którym piszesz o pieprzycy wirginijskiej. No właśnie, jako takiej roślinie przedziwnej, przecudownej, która ma zdolność odradzania się w zupełnie nowej, innej formie. Tak, ta pieprzyca jest bardzo ciekawa i ciekawe jest jej pojawianie się i znikanie. Teraz chyba nie sposób ją znaleźć. Może gdzieś na jakichś torowiskach czasami wyskakuje, ale rzeczywiście po wojnie zaczęła wykwitać na tych gruzowiskach i trochę to było zaskakujące, bo ona nigdy wcześniej nie była obserwowana w Warszawie. Zresztą takich roślin było więcej. I tu jest taka trochę detektywistyczna zagadka, skąd ona się wzięła. Czy przyjechała razem z Wehrmachtem, razem z niemieckim wojskiem, czy zupełnie inną drogą, może w tych jakichś przysłanych darach z UNRY. Nikt tego chyba do końca nie wie. Tak, rzeczywiście to jest roślina, która się odradza w najbardziej niesprzyjających warunkach i w ogóle taka pustynna roślina. To są ta cała grupa roślin, które są nazywane biegaczami stepowymi. Trochę w pewien sposób znamy je z różnych westernów. To te rośliny, które się toczą po prerii, kiedy kowboje gdzieś tam jadą. I taki system rozmnażania ma pieprzyca też. Pieprzyca usycha i ta korona się oddziela od łodygi i się toczy po prostu razem z wiatrem, czepiając się różnych rzeczy po drodze i z takich sercowatych pojemniczków wysypują się nasiona, więc ona się tak rozsiewa i naprawdę żadne warunki nie są jej straszne. Ja jej szukałem w miejscach, gdzie była obserwowana tuż po wojnie przez Romana Kobędzę. Jej nie znalazłem, natomiast znalazłem inną pieprzycę, bardziej naturalną dla naszego klimatu i naszej strefy geograficznej, pieprzycę gruzową. Wygląda podobnie tak naprawdę na pierwszy rzut oka, chyba właściwie nie do odróżnienia. No, przez kogoś bardzo wprawnego może tak. Tutaj pojawiło się nazwisko Romana Kobędzy, więc od razu może powiedzmy, któż to taki był i dlaczego warto o nim pamiętać w kontekście też przyrody w powojennej Warszawie. No tak, to był leśnik, między innymi twórca i wynalazca kampinosu, że tak się niezbyt precyzyjnie wyrażę. Człowiek, któremu zawdzięczamy powstanie Parku Narodowego. No i badacz właśnie tych roślin, to dlaczego dla mnie był ciekawy, to, że on badał rzeczywiście rośliny, które wykwitły na gruzach Warszawy. Zresztą nie on jeden badał przyrodę wojenną i powojenną. Myślę, że dla wielu przyrodników to była jakaś strefa ucieczki i bezpieczeństwa od tego koszmaru wojennego, żeby się trochę zająć rzeczami, które nie dotykały takich spraw ostatecznych, tylko no tak myślę. Tutaj też ważną rolę odgrywała jego żona Jadwiga, geografka z wykształcenia i oni razem współpracowali, więc to też jest jakiś taki piękna opowieść o małżeństwie badaczy, którzy próbują w tej pożodze powojennej jakoś projektować to możliwe życie po tej katastrofie. Chociaż ona podobno była dosyć pomijana przez niego w różnych opisach znalezisk, jednak jej nazwisko jest gdzieś tak trochę odsunięte na bok. Czyli nie będzie tutaj to opowieść o feminiście, nie, który... Nie, obawiam się, że nie. Save us. Out of the water. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś w Królestwie Roślin rzadkie połączenie sił z księstwem ptaków. Moim gościem jest Stanisław Łubieński, autor bliźniaczej audycji, a wątków do rozmowy o tajemnicach miejskiej przyrody dostarcza nam jego znakomita książka Drugie życie czarnego kota. Przeczytam fragment kolejny tej książki. Dopiero uczę się zauważać miejskie rośliny. Mój wzrok naturalnie podąża za ruchem zwierząt. Muszę się mocno skupić, żeby zaczepić uwagę na nieruchomym zielsku. Z tej perspektywy plac Defilad wcale nie jest taki martwy, jak się w pierwszej chwili wydaje. Co ciekawego przyrodniczo można znaleźć na tym wybetonowanym placu Defilad? Na placu Defilad można znaleźć coś ciekawego bardziej w ciepłych porach roku, w okolicach może czerwca to się zaczyna, no bo to jest, co tu dużo mówić, pustynia. Plac Defilad, przypomnijmy, znajduje się pod Pałacem Kultury, czyli no, w dużej mierze wykostkowane, wybetonowane, najbardziej upalne centrum miasta, bez cienia. I ja jakoś postanowiłem zrobić sobie tam takie badania botaniczne, oczywiście dosyć dziecinne, bo moja wiedza botaniczna nie jest szczególnie szeroka, ale byłem rzeczywiście ciekaw, co tam znajdę. No i okazało się, że to był taki zestaw właśnie roślin, które lubią bardzo suchy, dobrze naświetlony krajobraz. Takie rośliny często spotykamy na nasypach kolejowych na przykład, więc dosyć szczególna przyroda, która rzeczywiście pojawia się w takich miesiącach ciepłych i czasami znajdowałem też tam rośliny bardzo nieoczekiwane. Znalazłem tam na przykład taką roślinę, która się nazywa muchotrzew solniskowy i ten muchotrzew solniskowy to jest roślina, która rośnie na takich łąkach, które są zalewane przez morze. Ona jest w ogóle dosyć rzadka i spotykana nad morzem. No i tutaj tajemnica, jak ona przybyła pod Pałac Kultury i jak się zaszczepiła w okolicach stojaka na rowery przy jednym z wejść do Pałacu Kultury. No ale prawdopodobnie to jest historia o tym, jak się sypie sól i piasek, żeby się ludzie nie przewracali zimą. No i w tym piasku pewnie te nasiona gdzieś były, więc to chyba jest jedyne sensowne, najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie. I ja zresztą podążając tym tropem, już nie rozwijając tego w książce, ale interesując się jakby tematem tych słonolubnych roślin, dowiedziałem się, że na przykład dużo stanowisk takich podobnych roślin, które gdzieś powinny nad Bałtykiem raczej być, objawia się wzdłuż autostrad i dróg szybkiego ruchu. Zwłaszcza w zachodniej części kraju i no prawdopodobnie to rzeczywiście znowu jest taka historia, że sypie się tą sól i jakiś proszek na drogę, żeby samochody się nie ślizgały i żeby usunąć lód i tam między innymi siedzą sobie cierpliwie te nasionka i czekają na dobry moment. A co robił Stanisław Łubieński pod Pałacem Kultury i Nauki, zaglądając pomiędzy uda kołchoźnicy, czyli rzeźby, która tam stoi? No tam z kolei... I wzbudzając sensację. Tak, trochę rzeczywiście parę tam komentarzy usłyszałem takich humorystycznych. Ja tam szukałem porostów, bo na tych kamieniach i na tych wszystkich betonach wyrastają różne oczywiście organizmy i znajdują swoje miejsca. Nie pamiętam, co dokładnie było na udach kołchoźnicy. Ja sobie zapisałem, liszajecznik złocisty. Aha, no to jeden z tych takich drobnych porostów, które wygląda jak takie żółte plamki po prostu, takie żółte miseczki. Więc rzeczywiście to też jest jakiś kolejny obiekt, to jest po prostu cała grupa organizmów do obserwowania i wszechobecna też, które mamy skłonność przegapiać, bo zwyczajnie są bardzo małe. Wydaje mi się, że nasze oko nie jest jakoś przyzwyczajone do tej skali makro i nasze oczy no, niezbyt dobrze sobie radzą z małymi obiektami. Tutaj z pomocą przychodzą lupki, ale też no, zachęcam do tego, żeby podchodzić do drzew i patrzeć, co się dzieje na korze, bo czasami to są rzeczywiście ciekawe historie i tak samo na udach kołchoźnicy też można coś ciekawego znaleźć. Dla mnie też ciekawe jest to, że ty często przeskakujesz z tej skali mikro nagle do skali makro i zaczynasz opisywać na przykład Pałac Kultury z perspektywy sokoła latającego nad tym pałacem, który patrzy na niego jak na skalne urwisko. Tak, chociaż tego sokoła już bardzo nie rozwijałem, bo już jakiś czas temu poświęciłem parę stron w tych 12 srokach. O Jezu, to aż ciężko uwierzyć, ale to było 9 lat temu. I tutaj rzeczywiście ta książka jest trochę taką moją próbą wyjścia do szerszego świata wszystkich żywych organizmów, nie skupiania się bardzo na ptakach. I to centrum takie pustynne i suche jest wspaniałym poligonem do oglądania takich właśnie ruderalnych roślin. I tutaj z wielką pomocą przyszły mi prace profesor Barbary Sudnik-Wójcikowskiej, która badała rośliny wyrastające na Pałacu Kultury w ogóle, na tych tarasach na przykład i też na samym szczycie i w różnych pęknięciach i w schodach i w różnych dziurach. Więc to mi się wydało ciekawe i takie warte pogłębiania, bo to jest no taka być może przyroda przyszłości, takiego suchego, pustynnego centrum, gdzie temperatura jest po prostu nieznośnie wysoka latem. Przetrwają najsilniejsi. No właśnie. Dużo też miejsca poświęcasz pomnikowym drzewom, które są takimi dziwnymi obiektami, bo one z jednej strony są obiektami przyrodniczymi, a z drugiej strony w jakiś tam sposób wpisują się też w krajobraz kulturowy tego miasta. I też opisujesz często swoją walkę o to, żeby niektóre drzewa uczynić pomnikami przyrody. Dlaczego one tak cię fascynują? Oj, jakoś rzeczywiście też musiałem dojść do tej miłości do drzew. Znaczy, nie to, że wcześniej drzew nienawidziłem, zupełnie nie. Po prostu raczej miałem skłonność do niezauważania drzew i robiły na mnie wrażenie, jak na większości ludzi, wyłącznie drzewa spektakularne, majestatyczne, potężne. A pomijałem całą masę tych drzew, które gdzieś tam są naszymi towarzyszami naszej codzienności, które codziennie mijamy, ale jakoś tak zwolna zacząłem się tym drzewom przyglądać i sprzyjały temu spacery z moim psem, które w związku z tym, że on się starzał, robiły się coraz krótsze, więc musiałem sobie szukać tej przyrody na coraz mniejszym poletku i tak w ten sposób zauważyłem chociażby wiązy, które rosły przed domem, w którym wtedy mieszkałem. Jakoś uważam, że to jest bardzo w ogóle niezwykłe, że te drzewa w mieście żyją mimo trudnych warunków i że niektóre są też bardzo stare, czasami znacznie starsze niż wszystko dookoła. I właśnie na Starej Ochocie to też jakiś paradoks, że Ochota nazywa się Starą Ochotą, chociaż wcale nie jest taka stara i na tej Starej Ochocie rosną starsze od Starej Ochoty drzewa i wcale nie jest ich tak mało. W takim parku właśnie, który miałem najbliżej, no rosną przynajmniej 3 drzewa starsze niż Ochota w ogóle jako dzielnica. No i do nich się też często wybierałem. Mam takie jedno z wielu moich ulubionych drzew, to jest taki grab na ulicy Senatorskiej, którego śledziłem na mapach lindlejowskich z przełomu XIX i XX wieku i tam jest zaznaczony taki skwerek, a potem na pierwszych zdjęciach, które znalazłem mniej więcej z 1915, to jeszcze są zabory, widać tego graba, on już nie jest wcale mały, ma dużą koronę i przez kolejne lata on się powtarza i powtarza i niedawno udało mi się kupić na jednym z serwisów aukcyjnych pocztówkę ze zdjęciem tego graba z lat 50, może 60. XX wieku, tak. I on miał wtedy jeszcze dużą, taką naprawdę pokaźną koronę, którą stracił później może, nie wiem, w latach 80., 90. i teraz jest skurczony, bo nie ma tej korony. Jest cały czas potężnym, żywotnym drzewem, ale łatwo go przegapić, bo nie jest wysoki. Przez to, że stracił koronę, zaczął odrastać, jakby odbijać gdzieś te uśpione pędy w pniu ożyły i on jest po prostu niskim, ale tęgim drzewem, które rośnie właśnie niedaleko zbiegu ulicy Miodowej, krakowskiego przedmieścia i senatorskiej, tak z grubsza. Tu dużo akurat mówimy o centrum, ale to, co jest fascynujące w twojej książce i nawet powiedziałbym jest tego więcej zdecydowanie niż tych spacerów po centrum, to są takie twoje wałęsania się po obrzeżach Warszawy, po różnego rodzaju nasypach kolejowych, zakolu Wisły, jakichś dziwnych krzakach wokół działek. Jakąś taką zupełnie inną Warszawę w ten sposób pokazują. Niż ta korporacyjno-centralna stolica. No tak, to też zależało mi na tym, żeby jakoś docenić i dowartościować takie miejsca mniej oczywiste. To jest, jak mówimy, książka jednak w dużym stopniu o Warszawie, ale ja mam nadzieję, że ona jest przynajmniej trochę uniwersalna, no bo takie miejsca są w każdym mieście i miasteczku, że jest jakiś rynek, ale są też jakieś opłotki, na których tej przyrody jest więcej zwyczajnie, przynajmniej bardziej się rzuca w oczy. Bardziej przypomina tą konwencjonalną przyrodę, to znaczy taką, jak sobie wyobrażamy, że przyroda powinna być. No ale przecież ta przyroda w centrum to też jest jakaś przyroda, trochę inna. Trochę rzeczywiście chodziłem po tych opłotkach i bardzo lubię takie miejsca mało odwiedzane i gdzieś często porzucone, tak zwaną czwartą przyrodę, jak to nazywają niemieccy ekolodzy. Dzisiaj nawet chodziłem w takim miejscu, ono się nazywa Port Praski, tam zaraz wyrosną osiedla, a teraz to jest takie puste, ogrodzone miejsce, ale była otwarta brama, więc niewiele myśląc skorzystałem. I widziałem tam Białożytkę, o którą wspomniałeś. Wróciła z Afryki. Wróciła z Afryki. Już się rozgląda za dobrym miejscem. Mam nadzieję, że nie zaczną zaraz jej tam budować osiedla, bo wtedy Białożytka będzie musiała się przenieść i cały rok zmarnowany. I poza tym widziałem, co mnie zupełnie zaskoczyło i ucieszyło, dudka, który nie jest zupełnie oczywistym ptakiem w Warszawie. Więc on sobie gdzieś tam dreptał po trawniku i szukał, jak to ma w zwyczaju, owadów. No także teraz ja mieszkam bardzo blisko tego Portu Praskiego, więc znowu 5 minut na piechotę od domu znalazłem jakiś taki raj, mały raj na ziemi dziki. Tak, to są takie obrzeża, nie obrzeża, bo to jest właściwie też centrum Warszawy, tylko po drugiej stronie Wisły. Zresztą piszesz, w każdym mieście są miejsca tak dzikie, że wydają się niemal nietknięte ludzką ręką. To paradoks, bo przecież wszystko dookoła jest nią tknięte, a przestrzenie, o których piszę, w szczególności. To wydaje mi się takie też taka piękna zachęta do tego, żeby tych miejsc nietkniętych, dzikich szukać wszędzie, nie tylko w Warszawie. Tak, mam nadzieję, że to będzie taki trochę przewodnik do tego, jak sobie badać tą przestrzeń, jak mapować swoją okolicę, jak chciałbym, żeby to była taka zachęta do szukania tej właśnie takiej najbliższej przyrody, która jest wszędzie dookoła. Zaczęliśmy tę rozmowę mówiąc o zmartwychwstaniu. Pieprzyca wirginijska tutaj była patronką tego, ale świat przyrody, i w twojej książce też to jest, uczy nas też, jak godzić się z odchodzeniem, z umieraniem. Finał twojej książki jest jakiś szczególnie poruszający, bo poświęcony żegnaniu najbliższych osób, zarówno tych ludzkich najbliższych osób, jak i pozaludzkich najbliższych osób. Oczywiście długo się zastanawiałem, czy tak osobiste wątki wplatać w tą całą historię o przyrodzie, ale no z drugiej strony pomyślałem, że jednak mam ambicje robić literaturę, a literatura żywi się życiem. No i to jest też jakby element mojego, no trudno jest wyciąć życie prywatne od tego poszukiwania przyrody. Wszystko to się jakoś przenikało i krótko mówiąc napisałem tam o takim odchodzeniu mojego psa. Fuksa, tak. Którego trochę chciałem podnieść do rangi bohatera literackiego tym samym. Zresztą to nie był jego debiut, bo on pojawił się na okładce takiej książki o psach, więc miał swoje 5 minut już. Może jeszcze powróci. Może jeszcze powróci. No i na sam koniec poświęciłem fragment śmierci mojego taty. To akurat te dwie historie nastąpiły miesiąc po sobie, więc rzeczywiście to był bardzo trudny dla mnie czas i w jakiś sposób pomyślałem, że one jakoś tak logicznie domykają tą książkę i domykają w ogóle ten etap życia, który poświęciłem tej książce, bo pisałem ją bardzo długo. Ja niestety strasznie się mozolę z pisaniem. Wydawcy nie są ze mnie zadowoleni w związku z tym, ale też pomyślałem, że to jakieś takie, trochę ta książka jest jakimś rodzajem pierwszego takiego podsumowania życiowego. Skończyłem 40 lat jakiś czas temu i pomyślałem, że to może jest właśnie moment, żeby też takich rzeczy trochę dotknąć. Dla mnie ciekawe jest to, że mówisz, że się zastanawiałeś, czy to umieścić, bo ta konstrukcja jest tak niezwykła dla mnie i tak spójna właśnie dlatego, że zaczynasz od tych lodowców, od tej prehistorii, od tych kłów różnych dziwnych też istot, które już w ogóle nie pamiętały, że istniały na naszej planecie, a kończysz na czymś takim najbliższym, najbardziej osobistym. No to jakoś to tak wyszło. Ja tego nie planowałem i naprawdę do ostatnich momentów tak się pytałem niepewnie jakichś bliskich mi osób, czy to jest dobry pomysł, żebym coś takiego tam wsadzał, no bo to zawsze jest jakieś odsłanianie się i lekki negliż, kiedy się o takich osobistych rzeczach pisze, no ale no tak już poszło i cieszę się, że znajdujesz w tym jakieś logiczne zamknięcie. Czasami te najfajniejsze rzeczy wychodzą trochę przypadkiem. Dziękuję Ci za tę wspaniałą książkę i za rozmowę. Dziękuję bardzo za zaproszenie i cieszę się, że tak możemy obejść nasze wspólne urodziny audycji. Też bardzo się cieszę. Moim gościem był Stanisław Łubieński, pisarz, autor bliźniaczej audycji Księstwo Ptaków. A za tydzień już bez szaleństwa, bez zmian, bez goszczenia ptaków u roślin i goszczenia roślin u ptaków zapraszam na Twoje Księstwo Ptaków. A za 2 tygodnie wracamy z Królestwem Roślin. Szczególne też tutaj podziękowania i pozdrowienia, no skoro my tu jesteśmy książętami czy królami, no to myślę dla takiego cesarza tych naszych audycji, czyli naszego wydawcy Michała Margańskiego. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Better than this. Of all the things I'd ever known, nothing prepared me for your kiss. If we fly into the sun. Of all the things I needed, babe, you were my cherished one. A little bird told me that you can't find your way home. A little bird has shown me that you can't run away from darkness. Falls upon the city like the ocean falls upon the sand. Waves of sorrow leave me breathless. Can you love this broken man? If I try to love again, I wake up every morning unsure of where I stand. A little bird told me